بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یؤمن احدکم، یکی از شما مؤمن حسابیده نمی شوید، ایمان شما کامل نمی باشد، حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه، تا اینکه آن چیزی را که برای خودتان میپسندید و دوست میدارید برای برادرتان هم نیز دوست بدارید و بپسندید. تا زمانی که این صفت در شما نباشد ایمان شما کامل نیست. از برادران عزیز مهربان، هر آن چیزی را که برای نفسای خود دوست میدارید پس برای برادرانتان هم نیز دوست بدارید، تا اینکه ایمان کامل و ایمان مقبول نزد خدا دریافت کنید. این حدیث روایت بخاری و مسلم است.